Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bugün inşallah konumuz Nazihat Suresi'nden inşallah. Bazı ayet-i kerimeler inşallah. Mevlam bize buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fîzâ tâmmetül kübrâ. Fîzâ câetî tâmmetül kübrâ. Fîzâ câet geldiği zaman. Ne geldiği zaman? Et-tâmmetül kübrâ. En büyük tâmme. Tâmme, kıyametin bir adı. El-kârya, el-hakka gibi, el-vâkıya gibi. Kıyametin farklı aşamaları var kıyametin böyle. Her birinde isim değişiyor böyle. Et-tâmme ise nedir? En büyük felaket, en büyük korku, artık dayanmak insana kalmaz o geldi zamanlar. Bu aslında kıyamet, kıyam, ayağa kalkış anlamına gelir. Kıyam, kalkış. Namaza da durmaya kıyam deniyor. İki aşaması var kıyametin. Biri ilk sur fırlanınca her şeyin helak olması. İnsanlar, hayvanlar, melekler bile ölecek o zamanlar böyle. İkinci sur üflenmesi var. Arada bir zaman geçecek. Adı şeyde 40 geçiyor. Erbeyn geçiyor. 40. Nedir bu 40? 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı? Bir de o zaman yıl yok o zamanlar ama. O zaman güneş yok o zamanlar. Büdürüldü güneşte. Demek ki bir devre geçecek. Ondan sonra ne olacak? Görevli melek İsa Aleyhisselam üfleyecek sura. O da nedir? Kabirden kalkış. Aslında kıyamet o anlamına geliyor. Kabirden kalkış. Yeniden dirilme. Yeniden dirilme. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle buyuruyor. Ey yavrum diye. Eğer ölümden kuşun varsa uyuma. Hiç uyuma bakalım ben böyle. Elinde mi? Elinde. Eğer yeniden dirilmede kuşun varsa uykudan sonra uyanma bakalım bakalım. Yani uyku nedir? Ölümün kardeşi muhteremdir. El-mevtü ehul-mevt. El-mevtü ehul-mevt. Uyku ölümün kardeşi. Demek ki uyumamak elimize değil muhteremdir. Kişi bazen oturur, bir şeye bakar, ya direksiyon başına durur, uyumuyor zanneder. Ama uyur, dağlar muhterem böyle. Dağlar insan böyle. Yine insan... İnsanın mesela bir ertesi gün dinlemesi gerekir. Erken kalkmayayım der, uyuyayım der. Ama uyanır ama elde değil muhtemelen böyle. Önüm bunu göbereceğim. İkinci sur üflendi. Yani ben düşünüyorum muhtemelen. İlk kıyamet kopması. Ben bunu pek konuşamıyorum muhtemelen böyle. Çünkü orada ölüm var. Yanında kim hayatta olsa ölecek. Yani çıldırma olacak böyle, korkudan böyle insan. Çıldırma böyle. Ölecekler böylece. Öldün, tamam. Tabi ruh ölmüyor, beden ölüyor tabi böyle. Ama ikinci sur, o dehşet muhtemelen böyle. Yeniden dirilip, kabirden kalkma. Yevmi o günü, yetedek insanı insan hatırlayacak. Ma se'a. Buradaki ma bak. İsm mevsul deniyor buna. Elleti anlam böyle. Ma. Bir ma kelimesinde neler sırlar muhtemelen böyle. Yem o gün. Kabirden kalkıldığı gün insan hatırlayacak. Ma se'a. Ne yaptı dünyada? Say gayreti. Koşması, koşturması, kişinin hangi yola gitti, ne yaptı? Ne kabrinden kalkıldığı anda Mevlam'ın feyzâhüm kıyâmün yandurûn. Kabir Fırat'ı atı insanlar. Atıyor böyle böyle. Her kabirden bir kişi, üç kişi, on kişi çıkıyor icabında bir kabirden böyle. Her kabir insan çıkıyorlar böyle. İnsan şeye bakacak, çılgın gibi bir hal, korku böyle. Kişi o gün orada hatırlayacak dünyada nasıl geçti hayatı, nasıl geçti, nerelere gitti. Namaza mı gitti, hacıya mı gitti, sohbete mi gitti, oruç mu tuttu, harama mı gitti, hayatı boşa mı geçti? Yani kişi orada günah işlememiş olsa bile o anda hatırında ama hayatı boşa geçmişse ne yapacak? Ah, ah! Diyecek ki, yakûl-i yâleytînî kaddemtîl hayâti vakmâdâ. Bak, her kıvıltı böyle. Yakûl-i yâleytînî, ah ne olaydım da kaddemtîl hayâti. Bu hayatımı buraya gönderseydim dünyadan. Gönderseydim böyle böyle. Yani bir Kur'an daha, bir Fatiha daha, iki rekat namaz daha gönderseydim burada. Ne kadar sevabı çok olsa, o kadar hesabı kolay, işlik kolay muhtemelen böyle. Nedir bunlar? Ahiret zenginler muhtemelen böyle böyle. Ahiret zenginler böyle böyle. Rüzgâhîm limen yara. Rüzgâhîm limen yara. Ve bu rüzet ibraz olunacak, meydan çıkarılacak. El cehîm cehennemde. Kimlere? Limen yara. Peki lam lam-ı talil hikmeti limen yara. Görenler için cehennem orada, orada getirecek mi? Bizim bir cehennem, aydık ben buyurayım. Melekler cehennemi başa getirecekler. İnfilak edecek, patlayacak, acı saçacak etrafına böyle. O zaman ne olacak işte? Anne kızını görmeyecek muhtemelen böyle. Kimseyi görmeyecek böyle, nefsi nefsi olacak böyle. Cehennem ortaya geldi. İnatlayan bir şeyin kendi kasrı, kendi cemaatin sufr. Yani konuşu ayrı da onun için girmiyor fazla muhteremler. Köşkler gibi böyle kılcımı cehennem patlayınca, infilak böyle. Benim infilak patlayacak. Ateşini de saçacak. Termi bişer, şirare. Yani kılcını atacak, atacak böylece. Kel kasrı evler büyüklüğünde. Yarı sarı deveye benzer şekilde. Böyle. Düşün bir deve büyüklüğünde. Ey büyüklüğünde kılcımları saç etrafına böyle böyle. Herkes düz çökmüş, çılgın halde. Başka korku muhtemelen böyle. Ne var orada? Pişmanlık var. Yapan bile ne yapacak? Keşke daha bunu yapsaydım. Yani günümüzde çok böyle aramızda konuşuluyor böyle. İşte elhamdülillah namazı kılım yeter bana. Ne bileyim yettiğini. Ne bilirsin yettiğim hatta. Hesabın görüldü mü? Değil mi? Hesabın görüldü mü? Günahlar da var ama ya. Sevabın günaha geçmesi gerekiyor. Böyle. Bir de kul hakkı var. Hak alacaklar. Onlara da vermek gerekiyor. Artan iş fazla gelirse ancak insan kurtulur. Böyle. فَاَمَّا مَنْ تَغَى Şimdi Mevlam bize buyuruyor. Dünyadaki yaşantıları. فَاَمَّا مَنْ تَغَى Ama kim ki taga tuyan, tuyan taşkınlık, taşma anlamına geliyor. Taşka, taşkınlık. Nasıl ki mesela bir dere akar su. Eğer ki kendi yatağından akar, taşması dışarıya, bu nedir? Rahmet. Akar suları böyle, dereleri böyle. Kendi mecrasından akıyor böyle, yatağından akıyor böyle. Şarış akıyor böyle, tertemiz su, her geçtiği yere hayat saçıyor bu şekilde. Ama su eğer yatağını aşar, taşarsa ne olur? Etrafına basarsa, oldu felaket olur. Sel basar, evleri basar, binaları basar, yolları basar, tarlayı basar. İşte bir insan da eğer İslam'ı çizgiden yürürse, Kur'an-ı Kerim'e uyar, Peygamber'e uyarsa, oradan giderse yapma taşkınlık elhamdülillah Allah'ın bir dostudur. Allah'ın veli kuludur muhtemelen böyle. Ama kişi taşkın yaparsa. Nedir taşkınlık? Mesela gözü harama bakıyor. dili yalan söylüyor, gıybet yapıyor, haram yiyor. Tabi artık say günahları, iç hükümet hepsini say günahları böyle. Bir de bir taşkınlık kul hakkına, zulüm, ona buna saldırma. Bazı insanların sıfatları, sıfatı şeytaniydi bunlara. Sıfatı şeytaniydi bunlara. Hatta çocuklar bu vardı, çocuklar da vardı. Okul çocuklarına mesela, ilkokul çocuklarına böyle. Bakarsın ki bir mağazın bir çocuk böyle, yumuşak bir çocuk böyle, teneffüse çıkmış şöyle bir boşarken, yani bir şeyime daha konuldu bak. Bak, nedir bu? Ya taşkınlık mı tam böyle böyle. O demek ki o çocuğun bak sıfatında, özelliğinde ne var? Sıfatı şeytani yok muhtemelen. Mutlaka bir zarar verecek böyle böyle. Yani çocuğun bir kabahati yok arkadaşım mesela böyle. Ona şeyime takar, omuzuna vurur, aklı iter, düştü bunlara böyle. İşte böyle kişiler, ne oluyor? Büyüyünce bunlar, bunlar büyüyünce de aynı şey yapmadı muhtemelen böyle. Trafik dedim, vay! Beni soğudun, iner aşağı, şunlara, bunlara hemen kavga, gürültü, komşularına, şunlara, bunları rahatsız etme böyle. Hatta böyleleri, devletin başına geçse, mevketini batırır, helak eder muhtemelen. Ona sabır, buna sabır açar, batırır, mevketine batırır böylece. Ve âferel hayâti dünya. Demek ki bir insan, Allah'ın çizdiği çizgiyi aşarsa, İslam'ın dışına çıkarsa, diliyle, gözüyle, midesiyle, davranışlarıyla, öyle insan var ki zamanımızda ne diyor? Kredi. Faiz demiyor ama. Faiz haram. Kredi ne? İsim değiştiriyor muhtemelen. İsim değiştiriyor. Adı kredi oluyor muhtemelen. Efendim işte kredi almazsam ben iş yapamam bu zamanda. Ev sahibi olamam, araba sahibi olamam. Ah muhtemelen, ah böyle. Kişi bilse ki o faizin günahını bilse, bak. 30 küsur ayrı böyle, faiz böyle, böylece. 30 küsur ayrı böyle, derece derece faizin günahı var. En hafifi, dedin kişi annesiyle zina etmesi gibi, bak. Düşünün üzerini böyle. 30 derece faizin günahı, en hafif günah nedir? Kişi annesiyle cinayet etmesi kadar. Ben affayım, bu kadar muhtemelen böyle. Mübarek insanım böyle. Yetir malın da, yeter sana sermayeni yetir böyle. Şu dünya geçici bir dünya. Burada garip bir dünya muhtemelen. Dünya geçici bir dünya. Yani fazla yarışmaya gelmez ki bu dünyaya böyle. O kadar büyük köşkler, saraylar, şunlar, bunlar böyle uğraşmaya değer mi acaba? Öyle insan var, yıllarını harcar, muazzam bir köşk saray yapar artık, içi dışı, süsü, müsü, pas, şunları, bunları, yaldızları, içine girip oturamaz bile. İç bir heyecana kapılır, eve girerken bir kalp sektisi, kalp krizi, pat dışına gider muhtemelen. O zavallı koştu, koşuş namazdan kaldı. Öyle de kimi oturuyor, oturuyor demeler. Ve insan dünyayı tercih ederse ahirete ve ahiret hayatı dünya, kişi dünya hayatını ahirete tercih ediyor, dünya hayatını böyle. Yani dünyanın ahirete çatışınca dünyayı tercih ediyor. Biliyorum haram ama lazım diyor muhtemelen böyle. Ya arabam olsun, şuyum olsun, buyum olsun, daha büyük iş yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, daha güzel yaşayayım, daha güzel giyineyim, daha çok şeyler yiyeyim. Ne olur yesek ne olur muhtemelen böyle. Bir Allah da şöyle buyuruyor. Küllü akilin ve ekül diyor. Küllü akilin ve ekül. Her yiyici, onu da yiyen olur. Bir şey, eğer bir varlık bir şey yiyorsa, onu da yiyen olur. Koyun mesela, meraya çıkar, şehre çıkar, mübarek kuzular, durma otlarla mı? Tavuğu bahçeye salarsın, kümese çıkarırsın, hiç durmaz tavuğu böyle. Eşeğendir, böyle bir şey yeri böyle. Ama onun sahibi keser, Uyandırır böyle. İnsana gelince, insana kim yiyecek? Böcekler, karıncalar, yılanlar muhtemelen mezarında. Bir otopsi için Alapadına burada birisini çıkardılar mezarından. Yani savcılığı emriyle geldi böyle, oraya geldiler. Otopsi için çıkardılar. Üç gün sabah, üç gün vardı. Muhtemelen vallahi bak muhtemelen böyle. Yani görsene muhtemelen böyle. Bir açıldı ki mezar böyle, bütün böyle karıncalar, böcekler, bütün hepsini sarmışlar muhtemelen böyle. Sarmışlar böyle. Üç gün daha, üç gün muhtemelen böyle. Kül akilin ne oldu mevkül bak. Her yiyici onda yer alıyor mutlaka. Onu yalıyor derler. İnsan mezara girince içten kadar şu bedene beşledi materyaller. Tatlısını, baklavasını, tuzlusunu, şunları, dönerini, ızgarasını artık filan yerde çay içmeler. Şu bedene bak ne olacak sonunda. Yani kuzu niçin yiyor, tavuk ne yemiyorsa, nasıl yeniyorsa İnsan böyle yeni muhtemelen bu şey böyle. Ne gerekiyor? Dünya ahiret bir araya gelin çalışınca ahirete tercih etmek var böyle. Namaz vakti geldi, işin de var. Hanım kadın da mesela ev işi var böyle. Evini temizliyor, boşaltıyor, işte silkeliyor, süpürüyor, silecek şunlara bunları. Hele kışın zaman dar, öğle ikinde hemen peş peşe geliyorlar. Tamam ezanı okudu, vakit girdi ama yani şu işi bitireyim, bunu bitireyim derken eyvah bakıyor namaz çıkmış, ikindi girmiş muhteremler. Kazaya kaldı. Haram işte muhteremler. Yarın şahap etmiş gibi haram işte Allah korusun muhteremler. Demek ki dünyaya değil ağır tercih muhteremler. Ağırı çok uzun. Sonsuz, sınırsız ahiret. İşte oradan bakınca, yani kişiye ikinci su üfürüldü, kaybeden kişi fırladı, yeniden dirildi, uykudan kalkar gibi olacak böyle. Uykudan kalkar bir kişi kalkacak oradan. Bizi kim kaldırdı? Memun Mekadena. Ya Memun Mekadena. Bizi kim kaldırdı kabrimizden? Kim kaldırdı? Böyle. Olacak. فَيْنَ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى فَيْنَ الْجَح۪يمَ Muhakkak ki cehennem, ki o cehennemidir. El-Mevva, onun barajı yerleştirdiği yer, mekanı, Allah korusun, cehennem olacak mıdır? Kimlerin? Dünyada taşınık yapanlar, İslam sırrını aşanlar, Allah emrini uygulayamayanlar, böyle. Bunun dışına çıkanlar, evlenme yapacak, ne olacak? Efendim işte şöyle bir salonda olsun da bir kere oluyor hayatta. Biraz sadece saklamaya gelsin bakalım. Sonra tabii erkek kadın, kadına yarı çıplak mı? Yani erkek kadın bir arada. Erkeklerin çoğu alkolik sağlığına böylece. Sadece vur bakalım muhtemelen. Pat, küt! Vur muhtemelen böyle. Ah muhtemelen. O ne oluyorsa muhtemelen böyle. Bazı mahallede yapıyorlar böyle, evleri yapıyorlar, bahçe yapıyorlar muhtemelenler. Onun sesinin gittiği yerde nasıl lanet yiyor onda böyle? Lanet yiyor muhtemelen böyle. Lanet yiyor Allah korusun muhtemelen böyle. O salcaz var ya muhtemelen böyle. Bir de onların zevk alanlar var. O daha tehlike muhtemelenler. İmam-ı Azam'a göre çalgı, müzik dinlemek haram, zevk almak ise küfür diyor muhtemelen. Dini çıkarmak, imam-ı Azam böyle. Haramdan zevk almak küfürdür mü İmam Hasan Efendi? Fıkıh ekberinde İmam Hasan böyle mutlu böyle. Ve telezzümüne küfür diyor. Ve telezzümüne küfür diyor İmam Hasan. Ondan lezzet zevk almak ondan, sağdan çazgıdan muhteremler Allah korusun böyle. Kaç sefer karşıdan gördüm böyle der, mal yaparlarken böyle. Kişi ayağa kaldı, fırlıyor, elin şak şak vuruyor, artık fırlıyor, dönüyor. Ondan zevk oluyor muhtemelen. İmanı gitti halkın muhtemelen, Allah korusun muhtemelen. Gitti muhtemelen, Allah korusun böyle. Demek ki ne oldu bunlar? Tuğyan, taşkınlık muhtemelen. Taşkınlık bunlar böyle. İstanbul'un taşma muhtemelen böyle. Taşma böyle böyle. Mesela bir tencerede süt var değil mi böyle? Kaynaması da gerekiyor. Normal kaynarsa oldu, gıda oldu, Allah'ın bir rahmeti oldu, rızkı oldu muhtemelen. Ama taşım ne oldu? Ayakkabı bulaştı, etrafı bulaştı, her taraf berbat oldu. Bir çorba bile, ayakkabı çorba bile taşarsa ne olur? Taştı mı? Ayakkabı pislendi, etrafa taştı, pislik ya oldu. Demek ki taşma, taşkınma bakın böyle, madde olsun, manevi olsun, hem kendine zararı, hem etrafına zararı olur. Yani kul, bilmeli, kulunu bilmeli, benim Rabbim var, Allah birdir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah birdir, onun ortak şeriki yoktur böyle, birdir böyle. Mülk onun, emir onun, hemen onun muhtemelen. Dilediği an bir kün emriyle yer gök yok olmadı, bir anda. Allah korusun, bundan yerin ne olacak? Cehennem olacak, bundan yerin muhtemelen. Cehennem Allah korusun böyle. Cehennem adı bile korkunç değil mi? Adı bile muhtemelen böyle. Ateş muhtemelen böyle. Alevler böyle. Ateş, alevler, içinden gayya deryaları, içinde hayvan da var. Yılan var, deve boynu gibi yılanlar muhtemelen böyle. Ağzı açıyor, insana gelir saldırır muhtemelen böyle. İçecek su var mı? Var. Hamim gassak suyu. Hamim ve gassaka, ciza müfaka. Hamim. Ateşten sıcak su kaynamış su. Gassak, gıçtin de bunlar nedir? Akar irinde, kanlar, pislikler. Yemek, yiyecek var mı? Zekkum var, zekkum. Bir de dari'a, illa min dari'in. Dari ve zekkum. Ağaç. Meyvesi var yani böyle. Cehennemde olan meyvesi var. Onu yiyince 50 bin yıl kaldılar mahşerde. Tabi cehenneme geldiler, yan yan yanmadılar böyle. Artık tanınmıyor. Derelere yanıyor, iz kafak tasvip edilen çıkıyor, dişleri sürütüyor yani böyle. Karakül olmuşlar, yana yana tekrar deri bitiyor, tekrar yanıyor böylece. Kimse kimseyi görmüyor yani böyle. Karanlık, duman. Ateş aslında ışık verir, dünya ateşi. O yüzden karanlık veriyor, kararıyor yanmadan ben. Kapkara oluyor. Artık bağırma, çağırma, av figanlar böyle. Birbirine saldırmalar, sen bana sevap oldun, sen beni oraya götürdün, sen beni işe alıştırdın, sen beni işe alıştırdın. Birbirine şeyden muhtemelen böyle. Şeytana bu şekilde bir aralık kenarlarında. Ama fayda yok muhtemelen böyle. Hadi muhtemelen. Ne istiyor onlar şimdi cehennemdekiler? Artık çıkış yok. Yalvarlar, yakarlar, yok yok yok. En son artık böyle ölüm. Ölüm. Ya Malik! Yalvarlar. Cehennemin başı, meleklerin başı. Allah şimdi bitirsin artık böyle. Öldürsün yine bizi hep böyle. Ya Rabbi, inneki makisûn. Yok yok, ölüm yok, yok. Lâhîm fîhâ belâ yahya. Lâhîm fîhâ belâ yahya. Ölüm yok, hayat yok ama. Hayat değil mi ki onun altında böyle? Hayat değil ki böyle. İç karasuları, içleri yandı, bağırsaklar dökülüyor mu? Yere atıyor kendinizi böyle, kırınıyor mu? Kırınıyor böylece. Değer mi muhtemelen? Değer muhtemelen böyle. Yani bir harama bakmak, haram yemek, faiz almak, fuhuşa gitmek, kumara gitmek böyle, sazlı şazlıya gitmek, çıplak gezmek, dünyada 3-5 gün değer mi acaba? Değmedi mi muhtemelen? Allah korusun muhtemelen. Ve men hafe rabbihi. Tabi bir de bunun şimdi kaçtığı var. Ve men hafe mekame rabbihi. Kim de Rabbinin makamından korksa. Derim mekame rabbihi. Yani kul gün gelecek hepimiz mahşerinde dikiriz onun Allah huzurunda muhtemelen. Ya ayeti okudur Kur'an'ın muhteremler. Bak Rüşen, başta ilk bölüm muhtemelen orada böyle. Herkes böyle suçlu, pişman mı? Herkes böyle. Ya, başta eğilmiş bu şekilde. Mahşerde kabirden kaldırıldık. O anda kimsenin de bir şey olmayacak, irade olmayacak kimse. Efendim, gitmeyeyim yok muhtemelen böyle. Elinde değil muhtemelen. Ayak gidiyor böyle. Ayak gidiyor, kim tabi sürünerek ölü gibi kalkacak. Nasıl ölmüş, öyle kalkacak. İçki ölmüş, kumar da ölmüş, fuhuş ölmüş, Allah korusun böyle, çıplak ölmüş, neyse. Kalkacak muhtemelen mahşere böyle. Mahşer, isim mekan, toplama yeri, haşir. Toplama yeri muhtemelen böyle. Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, hayvanlar muhtemelen böyle. Hayvanlar, hakkını alma birbirlerine bir insandan. Ve en son melekler, benim safen safa, etrafı şehit melekler muhtemelen böyle. Saf saf, çift yok muhtemelen böyle. İlla hemsa. Ancak nefes almıyor muhtemelen böyle. İzdiham böyle, beden çıplak, başı yalın ayak, izdiham, üst üstüne böyle. Güneş hemen tepede yaklaşıyor insana. Büyüyecek güneş, dünya da büyüyecek. Beyin yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ciğerle kurumuş, ağzı kurumuş, dili sarkmış. Su, su, su, su. Yok ama. Bir hak aşıkı varmış. Yani Allah aşığı bir genç varmış. Allah aşığı Celle-i Elime tabi şaha gelmiş ama eğlenmiyor bu. Niye eğlenmiyor? Benim vaktim yok diyor, haramla meşgul olmaya böyle diye böyle. Dünya hayat kısa, dünya fani diye böyle diye. Allah kulluk edeyim elhamdülillah. Bir oturmuşlar bir evde, sohbette. Bu duvara dayanmış, halbuki uykuya dalmış. Uykudan böyle bir de mi fırlıyor, etrafa bakıyor, şöyle diyor. Zevcini, zevcini, zevcini. Beni evlendirin, beni evlendirin, beni evlendirin diyor muhtemelen. Davet çok tehdit etmişler buna mesela. İşte kızını vereyim, kız kardeşini vereyim, herkes böyle bunu sevmişler bunu böyle. Allah'ın tam tekva kişi böyle, ahlakı iyi, her şey güzel, evlenmiyor. Öyle böyle. Beni evlendirin, beni evlendirin, çabuk evlendirin beni, beni evlendirin. Allah Allah, ne oldu buna böyle? Bakıyorlar, ne olursa ne olur hayrola? Ahtırama diyor böyle. Daldım diyor, kendimi mahşere gördüm, mahşere kendimi gördüm diyor. Mahşer! Güneş diye hemen tepede böyle diyor. Hiç gölü yok. Başı yanlayak böyle diyor. Tabandan, ayaktan yanıyor böyle diyor. Sen ateşi basıyorsun böyle diyor. Gümüş olacak, beyaz maden olacak yeryüzü. Tepeden beyin diyor, kaynıyor, izdiham diyor böyle. Üst üstüne böyle insanlar. Başı doğru nefes alıyor böyle diyor. Ter, ter, ter böyle. Katlan gibi ter böyle. Simsel böyle. Terler bu şekilde böyle diyor. Herkese korku çılgın insanlar böyle. Korku herkes böyle. Ne olacak böyle? Tabii cehennem ortaya getirilmiş, getirilmiş oraya. Baktım diyor, bazı ufak çocuklar, erkek çocuklara diyor, ellerinde cennet kaseleriyle tatlı soğuk su götürüyorlar diyor. Aradan geçip bir götürüyorlar böyle diyor böyle. Ben dayanamadım susu, dayanamadım susu böyle. Yandım, yandım diyor. Bir kız çocuğu diyor, 5-6 yaşlarında su götürüyor bir tasla böyle diyor. Kızım ne olur bana ver onu, bana ver. Kızım ver bana, yandım. Yok yok amca yok, ben bunu babama anneme götüreceğim. Neden? Ben küçükken öldüm, onunla bana doymadılar, ben doymadım, onları götüreyim ben diyor. Eğer sen şimdi olsaydı sana şimdi getirir diyor muhtemelen. Bunu görünce evlendirin diyor. Allah'ım bana bir yavru bak, al onu da diyorum, bana başta şefaatçi olsun etsin bana muhtemelen. Aziz cemaatin bir de her olaya oradan bakmak gerekiyor. Oradan bakmak gerekiyor. Dünyana bakarsak hep günü dünyada olmuş derler. Perdeyi değiştirelim, kanepeyi değiştirelim, kılıfını değiştirelim, halıyı değiştirelim, şunu değiştirelim, tabakları değiştirelim, kaşıkları değiştirelim, çatalları değiştirelim, badanayı değiştirelim. Hep günü dünyada olmuş, dünyada olmuş. Ne olacak muhtemelen ya? Az-ı saadet, o sahabeler, İnsanın en iyileri muhtemelen. İnsanın en iyileri ne yaptılar? Toprağa bir kasede yemek yediler muhtemelen. Yemek, çorba içtiler muhtemelen. Toprak kasede muhtemelen böyle ya. Kim ki Allah'tan korkarsa Celle Celaluhu dünyada. Allah korkusu nedir? Resul hikme. Her hikmetten iyilerin başı Allah korkusu muhteremler. İki ayrılıyor. Birine deniyor havf-ül ikab. Azabından korkma. Birine havf-ül azame. Azameti gelden korkma böyle. Al azameti, kudreti, büyüklüğü muhteremler. Mülk onun muhteremler. Yani dilediği an, yer gök yok bir an muhteremler. Yok bir an muhteremler. Dünya tozlu gitti, uçtu gitti muhteremler. Allah'ın kudreti azameti karşısında muhteremler. Efendim işte insan çoğu namaz kılmıyorlar. Denir ki bu Allah katında muhteremler ya muhteremler. Yani bugün bilimsel olarak baksa şöyle, astronomi ilmine baksa muhteremler. Şu Samanyolu galaksi mesela, dünyamızı kuşatan Samanyolu galaksinde vardır. Bu Samanyolu galaksi yani denir dünya bir karı değil mi? Karı değil mi derler? Nokta değil böyle muhteremler. Yani galaksi Samanyolu namalı. En küçük galaksi bu da böyle. Dünyaya yakın. Bu galaksiye göre ne de dünya küçük bir zerre muhtemelen dünya zerre muhtemelen. Allah'ın karşısında böylece. İşte dünyada Mevlam buyuruyor hadis-i kursisinde kim dünyada benden korkarsa onu artık korkutmam diyor muhtemelen. Korkutmam muhtemelen. Daha kalbinden kalkarken nerede gelecekler? Korkma, hüzünlenme. اَلَّا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُوا وَيَبْ شِبِ الْجَنَّةِ Allah nasip etmesin böyle. اَلَّا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُوا وَيَبْ شِبِ الْجَنَّةِ Korkma, korkma, hüzünlenme de böyle. Yani yapamadığım gayedeye korkma, hüzünlenme, mahzun böyle. Ve cennete müjdelen, sevin. Sen cennetesin. Bakalım, kalk kalk kalk kalk böyle böyle. Tabii mahşer çok zor ama onun kolayı da var muhteremler. Ağaçın gölgesi var, Havz-ı Kevser var. Yedi sınıf var, grup. Onlar mahşerde kalmayacak mı mahşerde? Hesabı kolay. Her şey tamam. Mevla bunun hepsini biliyor. Allah kudu zulüm eder mi? Etmez mi muhtemelen böyle? Neresi bilmem böyle böyle? Hesap başına geldi. Namazı tas tamam böyle. Bol bol, fazlasıyla. Farz dışında nafile kılmış, evvami kılmış, iştah namazı kılmış, kuşluk kılmış, teheccüd namazı kılmış, kaza namazı kılmış, abdest namazı kılmış, kılmış da kılmış benim muhtemelen böyle. Yani farzdan başka namaz dolu böyle. Orucu kazası yok, nafile orucu çok muhtemelen. Her şey böyle fazla böyle. Haram günah yok. Allah kuna aşağı zulmeder mi o Mevla, Yüce Mevla? Errahim olan Mevla der mi? Etmez mi öyle? Ne olacak kulun? Gel bakalım sen arşın gölgesine. Sen git bakalım öyle böyle. Arşın gölgesine. Git bakalım. Havz-ı Kevser başta muhteremler. Kimler var burada böyle? Allah'ın salih seçim kulları muhteremler böyle. Ağaçın gölgesinde böyle. Havz-ı Kevser başta oturacaklar bunlar böyle. Bekliyorlar hesabın bitmesini insanların. Onu bekliyorlar böyle. Aralarında sohbet ilahi muhteremler. Sohbet aralarında. Birbirini tanıyanlar, birbirini sevenler. Bunlar aralarında ödeyecekler bunlar. Rabbim işte onlara ödesin bizim muhteremler inşallah. Bunlara bir de muhteremler, kalbi camilere bağlı olanlar muhteremler. 7-40 kusurdan böyle. Hem tabi saymayacağım da, bu 7 gruptan birini de kalpleri, gönülleri camiye bağlı olanlar, camide hoşlanan sevenler, camide rahatlayanlar böyle. Camiye ama erken gelenler, geç çıkanlar, can oturanlar, bunlar biri muhteremler böyle. Cami Allah'ın evi. Beytullah camide. Allah öyle böyle. Camiyi seven Allah'ı seviyor muhtemelen böyle. Bir insanın camiye girdiği zamanlar, namaz daha başlamadı, oturuyor, hiçbir şey okumasa bile, öyle dursa bile, namazı beklerken namazdaki gibi sevap başlıyor bak. Başlamadı. 10 dakika önce geldi namaza. Böyle. 10 dakika önce geldi, oturuyor böylece. Genelde hayırlar hayırlısı çeker. Camiye gelen bir insan boş duramaz canlı muhtemelen. Hiç ama zikir eder benim, oturuyor böyle. Ne yapar? Yavaşça böyle. La ilahe illallah. Zikir. Bu zikrin sevabı ayrı. Savaş yerinin sevabı ayrı. Namazı orada beklediği için namaz kılıyormuş gibi sevabı başlıyor. 10 dakika önce, 5 dakika önce geldi. Namazı kıldı. Kim insanlar camiden sıkılırlar? Allah mı? Nifak anam, nifak anam adam bu böyle. Yani neye benzer bunlar? Kuşun kafesine mi? Ya kettare fil kafesi. Ya kettare fil kafesi derler. Münafıklar derler. Yani, gönülleri kara, gönülleri dar derler. Gönlü nur yok böyle. İmanlar zayıf derler. Kara kalpleri. Kalp canı hoşlanmaz derler. Namı hoşlanmaz böylece. Ancak hocanın sesi bağırsa, çağırsa, taksa mikrofonu bağırsa, çağırsa, o sesi böyle, müzik gibi kulağına hoşlanır muhtemelen böyle. Yoksa normal Kur'an dinleyemez böyle böyle. Ama selam verirken daha hemen fırlar dışarı böyle. İşin var acaba? Yok, dışarı giden muhtemelen, dikir dışarı böyle. Ama bir insan namaz kıldıktan sonra da, namaz kıldıktan sonra da, otursa, onu Rabbim melek gönderir muhtemelen. Melek gönderir, bak benim var. Böyle, bak benim kuluma bak, bak, bak. Bak, meclisime geldi, emrim yere getirdi, bak namazını kıldı ama daha doymadı daha, doymadı böyle, doymadı daha böyle. Beni dua ediyor. Allah'ım mağfur, Allah'ım merhamü. Allah'ım mağfur, Allah'ım merhamü. Melek hep bu dua ediyor. Allah'ım bu kulunu affet günahlarını. Allah'ım buna rahmet eyle, buna cenneti nasip eyle buna. Melek dua ediyor muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki kişi Allah'tan korkarsa, Allah'ın emri doğrusu yaşarsa, bir de nefsini menecek. Ve nefs anil heva. Ve nehen nefse, nefsi. İnsanda ruh var, nefis anıdır. Nefis, bedensel duygular. Bunlar bedene bağlı bunlar böyle. Bedene bağlı bunlar. Nedir bunlar? Nefsin özellikleri, sıfatları. En başta şehvet dönüyor beraber. Şehvet böyle. İki ayrılıyor böyle. Bir de şehveti, yani yeme içme şehveti, iştah anlamına geliyor. Tabii cinsellik şehveti böylece böyle. Bu olması olmaz ama. Lazım ama. Lazım ama nasıl dere akar yatağından rahmet muhteremler. İnsan iştah olmasa yaşayamaz ki insan böyle. Hadi yavrum kalk mesela bak, kahvaltı yiyeceğiz. Anne benim iştahım canım istemiyor. Oğlum yemeğe gel öğle yeme akşam yemeğe gel ben yemeyeceğim böyle. Al şunu canım istemiyor. İştah olmasa insan yaşayamaz muhtemelen böyle. İştah lazım böylece. Kuvvet iştahı böyle. Böyle de kuvvet cazibe diyor muhtemelen. Mevlam bunu insana vermiş, elledir böyle. O istiyor böyle muhtemelen. İstiyor böyle. Ama ne olacak bunda? Bir kontrol lazım böyle. Gıda kontrolü lazım değil mi böyle? Gıda kontrolü muhtemelen böyle. Lazım böyle. Aldığı zamanlar haram mı helal mı? Kontrol lazım böyle. Haram helal mı? Kontrol gerekiyor böyle. Haram gıda almama gerekiyor böyle. Bir de cinsel şehveti. O da lazım. Neslin devamı buna bak. Neslin devamı. İnsan nesli tüketine gider. Bu da ne olur? Nikah ile bir meşruiyet çizgisi var bunda. Nikah mıdır? Bu nikah bunu nedir? Mecabudur, nikah mıdır böyle? Bunun dışına çıktı mı, taştı gidiş direk mi işte böyle. Kuvve-i gazabiye vardır, gazap, nefsin sıfatları. Gazap, öfke, kızma. Olması olmaz. Olması olmaz. Allah kişi gelirse hanımına, kızına sataştı, şunu bunu yapıyor, düşman batana giriyor. Kızamıyorsun ki, bak bunu karşılamıyor. Ne gerekiyor burada? Kuvve-i gazabiye muhtemelen. Hayvan da bu, hayvan da var muhtemelen. Hayvan ne yapıyor? Kuvvet gazabiyle. Hayvan da kendini savunuyor muhtemelen. Hayvan kendini savunuyor muhtemelen böyle. Bu da lazım böyle. Yerinde kullanılırsa bu da nimet muhtemelen. Nimet muhtemelen böyle. Bunun gibi onları beni şundan daha çok sayılımdan bu şekilde. Bu nefsin de istekleri eğer taşını yaparsa şehvet mesela mide şehveti taşkını yaptı. Efendim işte tavuk alacak mesela, bakıyor gidiyor bira bakıyor, o güzel kızartmış tavuklar böylece. Ama nasıl kesti acaba onlar? Nasıl kesti muhtemelen böyle ya? Makine kesiyor. İnsan kesmesi şartı ya. Besmele lazım. Makine kesiyor bunları efendim. Makine kesiyor nedir? Murdar. Leş muhtemelen. Makine kesemez muhtemelen böyle. Efendim işte canım istiyor işte böyle, parası da var, iştahı da var, sağlığı da var, midesi de sağlam. Akıya böyle, o dönüyor şeyler böyle, o tavuklarla. Kokusu geliyor, canı istiyor. Hadi yiyin bakalım böyle. Bak ne geldi burada? Gıda kontrolü var ya, gıda kontrolü. Gıda kontrolünü yapmadı muhtemelen böyle. Haram al demedi, gitti muhtemelen. Faize gidiyor mu böyle? Parasını ev satıyor, faize yatırıyor. Onun da gelir olsun böyle, gelir olsun böyle diye yatırıyor böylece. Hele oradan gelen Allah korusun muhtemelen böyle, Allah korusun muhtemelen böyle. Zehir bu da, zehir muhtemelen böyle. Zehir muhtemelen, Allah korusun böylece. İşte nefsi ne gerekiyor? İsteklerini aşırmamak gerekiyor, mecrasını. Frenleme gerekiyor. Ve neha, işte bu fren muhtemelen. Nehyetmek, engellemek nefsin böyle. Nefis istiyor, hayır böyle. Hatta mübah olan bir sofrada bile, yani helal gıdaları, yemek içmek helal mübahtır, doğrudur böyle. Onda bile fazla tıka bas yememek, arama gidiyordu bak böyle. Benam bir vekülü beşte bu, vela tüsrifu bak. Vekülü beşte bu böyle bak. Kulu yiyişin ama yemişlere de israf yok muhtemelen. Yani tam aslan doymadan kalkma göre sofradan da muhtemelen. Yalnız sahur yemende izin var böyle. Oruç yoktur için böyle. O zaman kişi tam karnını doyurabilir. Bunun dışında tam mideyi doldurmamak muhteremler böyle. Yani tıbben de böyle muhteremler. Zaten İslam her şeyi tıp uygundur. Zamanla anlar bu tıbbınla onlar böyle muhteremler. Şimdi beyinde merkez var. Açlığı, tokluğu bildiren merkez var. Aylara veriyor böyle böyle. Kişi acıkınca aslında beyinden geliyor açlık. Sinyal veriyor beyin muhteremler. Açın beni diyor, açın bana su ekme bir şey böyle. Bakın muhtemelen bak. Ya, mide boşalmış ama görmüyor midesini aslında kendisi. Ama beyinden sinyal geliyor, mesaj geliyor beyinden, açın ben diye böyle böyle. Doyunca da yeter, doydum diyor. Ne zaman ama? 20 dakika sonra muhtemelen böyle. Hemen vermiyor muhtemelen. İnsan yerken anlamaz doyduğunu muhtemelen. Hele hızlı yiyorsa, güzel çiğnemiyorsa, atıyor hemen atıyorsa lokmaları, al muhtemelen. 20 dakika sonra, of, fazla kaçırmışım, işte midem sıkıldı, yok soda içeyim, yok şunu yapayım, bunu yapayım, aksırma, öksürme, gerilme. Neden? 20 dakika anlamında oturumlar böyle. Bak, Mevlam buyuruyor, kulağım yiyin, içiniz ama israf etmeyin, açlığa gitmeyin muhtemelen bak, her şey böyle. Yani nefsin isteğini engellemek muhtemelen. Bir kız çocuğu mesela, genç kız çocuğu, açık sıcak gezmek isteyebilir böyle, etrafına bakar. Hele sıcak havalarda üfür üfür değil mi böyle, ince beyaz giyecek, şey girecek böylece. Her tarafı açık meydana böylece, hoşuna gider mi böyle. Ama Mevlam buyurdu, kul nar cehennem eşeddü harra. Kul nar cehennem eşeddü harra. Habibim onlara söyle, cehennem ateşi çok da şiddet almıyor güneşten. Kul nar cehennem, cehennem ateşi. Eşeddü harra, hararet bakımından, ısı bakımından çok daha şiddetli muhteremler. Yani bakıyorsun, evet, gençtir, güzeldir, güzel giyinmiştir, cazibelidir. Ama yazık o bedene muhteremler, yazık vallahi muhteremler. O beyaz tenine yazık onlara, yakacak onlara muhteremler. Neresi göstermişse, cehenneme girecek, yanacak muhteremler. Kimler? Eğer tevbesiz giderse, ama dünyada pişman oldu, tevbe etti, örtündü. Mevlam siliyor muhtemelen. Sil. Ve sil muhtemelen. Sil muhtemelen. Fînnel cennette hiyel mâvâ. Bunda yeri nedir? Cennet muhtemelen. Bu yeri cennet böyle. Yani mahşerde, Havz-ı Kevser'in başında, arşın gölgesinde, hiç böyle sıkılmadan, daralmadan, yalnız da var, Sırat köprüsü var. Altı cehennem. Üzerine köprü kuruluyor. Altı cehennem muhtemelen kuruluyor böylece. Şimdi şu canın ortasına bir kalas konsa yere. 50 santim genişliğinde, yarım metre genişliğinde kalas konsa. Üzerine yürü, yürü üzerine, herkes yürü üzerine böyle. Bu 50 santimlik kalas sakın üzerine konsun, onu geçemeyin muhtemelen. Yani korkuluk olmasın. Bir akarsuyuna konduk, 50 santimlik bir kalas kondu, baştan başa kepçe yapıldı, 50 santimlik. Ama korkuluk yok etrafında böyle. İnsan atamadık. İnsan bakar böyle, baş döner, korkar. Saat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin deniyor adı şerifte ki, yani gelmesi çok zor muhtemelen böyle. Altı cehennem. Cehennem bir ucundan bir ucuna kadar muhtemelen böyle. Baştan başa böyle, saat köprüsü böyle. Altı cehennem muhtemelen böyle. Ateşini saçıyor, alevler insanı yakıyor muhtemelen böyle. Cehennem köpek de havluyorsa insan saldırıyorlar böyle. Bir de cehennemin cazibesi var, çekim gücü var cehennemin böyle. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor muhtemelen. Yani kimin günahı varsa sırtını yıkıyor, onları çekiyor muhtemelen. Çekiyor böyle. Şimdi mesela yer çekim olmasın, kişi yüz kiloyu sıfır gibi taşır. Ama yer çekim olunca ne yapıyor? Yük olur muhtemelen böyle. İşte o köprüyü geçme ne gerekiyor orada? Günah yükü olmaması, hafif olmak muhtemelen böyle. Allah korusun, kim burada günahları taşımışsa oraya, tebrik gitmişse, en son günah orada erecektir muhtemelen. Eğer çoksa, düşecek tabii Cenab-ı Allah korusun böyle. Yani adı cemaatimi Allah şükredelim elhamdülillah muhteremler. Nasıl yapalım? Bak buraya gelebiliriz muhteremler böyle. Allah şükür hem gelebiliriz muhteremler böyle böyle. Camideki her saniyemiz burada yazılı muhteremler. En üstün fazileti geçen zamanımız camideki zamanımız böyle. Allah şükür namazı kıldık, diye namazı bekliyor muhteremler böyle böyle. Elhamdülillah. Bir gün Harun Reşit hazır, Harun Reşit. Biliyorsun Harun Reşit, Abbasi hükümdarı. Abbasilerin en para döneminde Harun Reşit, dünya çapında kendisi yani böyle, süper güç. Onun hanımı vardı, adı Zübeyde hanım, Zübeyde. Kureyşli kendisi, asilzade bir kadın, çok tekva kadın. Harun Reşit de o da Müslüman tabi, namazı kılıyor ama hanımı ona çok üstün maneviyatta. Bir gün oturmuşlar sarayın bahçesinde, Bağdat oturmuş sarayın bahçesinde, tam mehtap, 14-15 yani böyle, dolunay zamanında böyle. Oturmuşlar bahçelerinde, hanımla tabii konuşuyorlar, karı koca konuşuyorlar bu şekilde. Diyor ki Harun Reşit onda, hanımına bak Zübeyde diyor, ben diyor Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bana böyle bir köş verdi, bir saray verdi, şu bahçeye bak diyor böyle. Ağaçlar, meyveler, çiçekler, bakımlı, güllü gülistanlar. Sonra dünyanın süper gücünün başıyım ben şu ana bile böyle diye. Ben Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bunları verdi. Ahirette Allah bana cenneti verir diyor. İbrahim uyanık mı teyhemler? Diyor ki Harun, Harun. Allah dünya mülkünü sevdiğine verir, sevmediğine verir. Bak Firavun da diye mülk sahibiydi. Ne mi de mülk sahibiydi böyle diyor. Ölçü değil bu böyle böyle diyor. Yok illa ısrar diyor, Allah'ın ben sevgili kuluyum, Allah beni yapmaz, beni cennetine mutlaka verir bana Rabbim. Gene bu itiraz edince Zübeyde Hanım, Hanım şöyle diyor baktığında, ey Zübeyde diyor, ey Zübeyde, eğer diyorum ben cennet değilsem, bakın, eğer ben cennet değilsem, benden üç tane boşsun diyor. Eğer cennete değilsem, ben üç tane boştum benden. Hemen Cibre'den böyle örtüyor muhtemelen başını, örtüyor böyle, dönüyor, gitmeye başlıyor. Ne oldu Zübeyde? Sen bir şart boştun diyor. Dedim ki diyor, cennete değilsem üç tane boştun. Ben bilmiyorum, cennetlik mi bilmiyorum sen olmuş onu böyle diyor. Eğer cennetlik olduğunu kanıtlarsan diyor, ispat edersen diyor, o mesela helalım diyor. Ben sana şu anda belki haram diyor. Mesela duramam diyor. Tek bakım orada. Hem anne kalkıyor, odan kapanıyor muhtemelen. Harun işte kendine geliyor ama şimdi. Kendine geliyor, doğru söylüyor böyle böyle diyor. Eğer cennet değilse üç tane boşsun. Sabah topluyor ulemaları. Topluyor ulemaları sabahtan. Durum böyle böyle. Bana fetva verin bakalım. Ben cennetlik miyim, hanım bana helal mı değil mi? Üç tane boşluk mu alamıyor artık diyor. Ancak eylemesi gerekiyor başa gitti. Alamıyor. Bütün gün müzakere sarayda. O da ulemaları toplamışlar. Akşama kadar tabi karar yok ama muhtemelen. Ayete bak, hadis-i şerife bak, oraya bak, iştihada bak, oraya bak, buraya bak. Sahabenin sözüne bak. Bak, yok yok, akşam oluyor. Ne oldu? Haber bekliyor. Bir karar çıkaraamadık. O zaman ulemasını atmıyor kafadan muhtemelenler. Şimdi sorsan birine mi atar kafadan hemen? Hemen tıp, hemen şundan tıp. Atmıyor tabi böyle. Ertesi günü yine devam. Üçüncü günü devam. Üçüncü günü diyor ki İmam Şah Hazretleri. Onun daha gençmiş o, yeni katılmış meclise. Diyor ki İmam Şah Hazretleri, padişah diyor, Harun Şirin, halife, emir mümin diyor, buraya gelirse diyor, ona bir soru soracağım. Buna göre onun cevabını vereceğim diyor böyle diyor. Ama buraya gelirse diyor, yanınıza diyor, ona ben bir soru soracağım, ben bu fetvası vereceğim diyor böyle. Bunu almışlar, şimdi çıkamıyorlar, haber gidiyor Harun Şirin'e, tabii geliyor. Sultanım diyor şimdi bak, soru şu muhtemelen. Sultanım diyor, hiç sana hayatına diyor böyle. Nefsin günah işim arzu etti. İste geldi nefsinden, nefsinden bası geldi, günah işim işliyorsun böyle. Engel yok ama. O günah işleyebilirsin. Sırf Allah'tan korkarak ve günahı terk ettim hayatımsın ben günahı. Günah işlemek istiyorsun, nefsin baskı yapıyor, engel yok. Ama bir an Allah'tan korktun, bıraktın günahı. Böyle bir şey baştan geçti mi? Böyle bir düşünün muhteremler. Düşünün, evet diyor, adı İdris, Muhammed İdris adı böyle. Ya Muhammed İdris'i böyle diyor. Doğru böyle diyor. Ben diyor, gençliğine diyor, daha değilken, halife değilken, sarayda bir cariye vardı diyor. Cariye, yani köle kız anlamına göre böyle. Kadın ya da. Genç diyor, bir cariye vardı diyor. Çok mu çok güzel diye böyle diyor böyle. Bir gün baktım diyor, temizlik yapıyor diyor. Temizlik yapıyor diyor. Kimse yok ama sarayda. O anda kimse yok orada. O temizlik yapıyor diyor. O anda diyor, nefsim diyor, şehvetim kabardı. Kalbim, gönlüm bozuldu. Bütün bedenim nefis, şehvet oldu biraz böyle diyor. İlle ona bir atmak onunla beraber diyor böyle. Öyle hal geldi böyle diyor. O tabi köle kız cariye böyle diyor. Yani bana diyor karşı duramaz böyle diyor. Bir engel yok, kimse yok böyle diyor. Gittim diyor, kapıyı kapadım. Suyuna bakın dedim böyle diyor. Dedi ki o bana diyor cariye diyor. Bak Harun, ben bir köle cariyeyim böyle. Garibim, kimsesin böyle. Ben sana karşı duramam böylece. Ama Allah bizi görüyor şu anda. Allah bizi görüyor şu anda. Allah bunu haram kıldı. Nasıl sen bu işi yapabilirsin Harun diyor. Allah'tan korksan sen Allah'tan. O diyor köle cariye bunu söyleyince diyor, evet Allah şu anda bizi görüyor Celle Celaluhu diyor. Allah bizi görüyor, Allah'tan kork diyor bana diyor. İçime korkuluk geldi diyor. Hemen diyor, helallik istedim ondan diyor. Bir de ona para verdim diyor. Ne param varsa diyor. Al bunlar senin olsun dedi böyle. Paralı hepsi ona verdim diyor. Çıktım diyor, ağladım dışarıda böyle diyor. Secde kapandım böyle diyor. Diyor ki sultanım, bu fiile göre, bu fiile göre sen cennetliksin böyle. Ama stoikim de karşımaz böyle. Bu yaptı, fiile göre sen cennetliksin diyor, sana diye hanımı helal diyor böyle. Peki delil? Tabii o zaman şey yok böyle hemen, ulemalar. Peki ne delili? O da sultanım böyle. Kim Rabbinden korkarsa, nefsinin isteğini yerine getirmezse, onun yeri cennet. O zaman ittifak karar veriyorlar. Demek ki bir insan Allah korkusuyla günahı terk ederse muhteremler. Bir kız mesela baş açıya gelmek istiyor böyle. Ama Allah'tan korktum böyle. Örtüneyim ben dedi ben muhterem böyle. Örtünedim muhteremler. Allah korkusuyla ama böyle. Adet gereği başka. Yine örtünür, günahtan kurtulur. Ama sevap almazlar. İçki içmek istiyor canı, kumar istiyor, faiz canı istiyor. Hatta yola giderken harama bakmak istiyor gözü. Hele yazın şu çıplak döneminde nefsi bakmak istiyor. Ama ne yaptı? Allah'tan kork. Allah'ın beni görüyor, biliyor. Gaddül basar bunu da. Gaddül basar böyle. Hemen gözümü kapadı, yanı çevir başını böylece. O anda aldığı sevap, bir had sevabı muhtemelen bak ben böyle. Farz çünkü haramda sakın bak. Öyle sevaplar var ki muhtemelen. çok ama büyük böyle. Kim hakkında mı böyle böyle? Ancak mahşerde beden geçecek. Kulun mahşere gelecek. Kul ne biliyor? Namazını biliyor, hacını biliyor, zekatını biliyor, orucunu biliyor kulun adamda. Okuduğu Kur'an'ı biliyor bu şekilde. Bilmiyor bundan başka bir şey. Ama bakıyor kul, eyvah benim sevabım az galiba be. Benim az galiba sevabım böyle korkarken böylece bir bakıyor ki muhtemelen böyle böyle. Bir gözünü kapamış muhtemelen böyle, kapamış böyle. Yabancı imbi harem kadını görmeyeyim diye bir gözünü kapamış, başını içine çevirmiş. Kur'an bakalım bunun sevabını. Farz sevabı bu. Pardon, daha bir sevabı böyle. 100 defa kapamış ömür boyu, yaşam boyu. 1000 defa kapamış. İbadet muhtemelen bak, ibadet muhtemelen. Yani yolda bile ibadet muhtemelen. Niyetini böyle, Allah korkusu yaparsın bunlara böyle, ibadet elhamdülillah. İlahi Teala Fatiha.